ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا. آنکھ نہ دائیں بائیں بے کی ہے نہ حد سے آگے بڑھی. کمال قسم کا ادب تھا اور کمال قسم کی رویت تھی. اور لقد را من آیات رب الکبرا, بے شک اس اللہ کے نبی نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى خلقكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. کیا دیکھا ہے تم نے لات اور عزا اور منات, تیسرا جو پیچھے ہے, کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں, یہ تقسیم ہے کھوٹی نہیں ہے یہ مگر نام جو تم نے رکھ لیے ہیں, تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے نہیں اتارا, اللہ تعالی نے نہیں اتاری, اللہ تعالی نے ان کے بارے میں کوئی سند نہیں پیروی کرتے یہ لوگ مگر گمان کی اور اس چیز کی جو نفس خواہش کرتے ہیں, اور البتہ تحقیق ان کے پاس آ چکی ہے ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت. کیا انسان کے لیے وہ جو اس نے خواہش کی, بس اللہ کے لیے ہی ہے آخرت اور پہلی دنیا کی زندگی. والنجم اذا ہوا, قسم اور جواب قسم میں نبوت اور رسالت کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات مبارکہ کا ذکر کیا ہے, اور نبوت اور رسالت میں شک کرنے والوں کا رد کیا ہے. ما ینطق عن الہوا, وہ اللہ کا پیغمبر اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا, بلکہ جو کچھ وہ پیش کرتا ہے وحی یوحا, وہ وہی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے. پھر فرشتے کا تعارف بھی کرایا گیا جو وہی لانے والا ہے, اور پھر معراج کے واقعے کا ذکر فرمایا, اور وہ قرب جو اللہ کے پیغمبر کو نصیب ہوا اس کا ذکر فرمایا, سدرۃ المنتہا کے مقام تک پہنچنا, جنت الماوا کو دیکھنا. پھر سدرۃ المنتہا کی جو کیفیت تھی اس کا ذکر فرمایا. پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدہ کیا, اور اس عالم بالا کی جو چیزوں کو اور مشاہدات کو دیکھا اس کی تصدیق فرمائی, اللہ تعالی کی بڑی نشانیاں آپ نے دیکھی. تو یہ نبوت اور رسالت کے سلسلے میں معاذ اللہ صاحبکم وما غوا, تمہارے یہ صاحب جو ہیں نہ تو وہ بہکے ہیں اور نہ بہرا ہوئے ہیں, وہ تو اللہ کی جانب سے وہی الہی کو پیش کرتے ہیں, اور اللہ نے ان کو بہت ہی بلند مقام پر فائز کیا ہے. وہی لانے والا فرشتہ بھی اللہ کے ہاں بہت ہی مقدس اور قوت کا مالک, اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, وہ امین ہے. یہ جبریل امین کی تخلیق, اور پھر واقعہ معراج پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جانا, اور اپنی قدرت کاملہ کے بہت سی نشانیے اور مشاہدات دکھانا، جو اللہ تعالی ایسا قادر مطلق ہے اور تمام قوتوں کا مالک ہے، اس کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں کی پرستش کرتے ہیں یا دوسروں سے اپنی حاجت روائی کرتے ہیں، اب ان کا رد فرمایا. گویا کہ رسالت کے بیان کے بعد اب توحید کا ذکر، بنیادی مسائل جو ان صورتوں میں توحید یا رسالت یا قیامت یا وحی الہی، باقی باتیں ضمناً آتی ہیں. اب یہ شرک کا رد فرمایا، یعنی جو کمال قدرت کا مالک ہے اس کی عبادت اور پرستش چھوڑ کر ایسی بناوٹی چیزوں کی پرستش کرنا، یہ شرک کرنے والوں کی ذہنی پستی، ایک طرف لامحدود قوت اور عظمت اور جلال کا مالک خداوند کریم ہے، اور ایک طرف یہ معمولی حقیر چیزیں جن کو اپنے ہاتھ سے گاڑ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، انسان کی یعنی بنائی ہوئی ہیں وہ بعض چیزیں، تو ان کی پرستش کرتے ہیں، یعنی کتنی شرم کی بات ہے. چنانچہ عربوں کے اندر جو زیادہ تر مشہور تھے، جو ان کے معبودان باطلہ، اللہ نے ان کا ذکر کیا، یہ بہت مشہور تھے اور زیادہ تر ان کے پجاری تھے لوگ. یہ لات، عزا اور منات، اللہ نے ان کا ذکر کیا. اور بھی ہیں جن کا ذکر آتا ہے اجمال سے یا تفصیل سے، لیکن ان کو کے پجاری زیادہ تھے اور خاص اعتقاد ان کے بارے میں رکھتے تھے. تو ان میں پہلے لات، پھر عزا اور منات. یہ لات ان کے معبودوں کے نام ہیں. یہ طائف والے جو تھے، ثقیف وغیرہ، یہ زیادہ اس کی پرستش کرتے تھے. اور اوس اور خزرج جو ادھر مدینے کی طرف رہتے تھے، وہ اسی طرح غسانی وغیرہ دوسرے یہ منات کی پوجا کرتے تھے. اور قریش اور بنی کنانہ وغیرہ یہ عزا کے پجاری تھے. اور پھر یہ جن کی پوجا کرتے تھے وہ ایک نہیں بلکہ بہت تھے، مختلف تھے. اور یہ مختلف تصورات پر یہ بنائے گئے تھے. کہیں تو کوئی استھان تھا، مکان تھا، وہاں نظر و نیاز کرتے تھے. کہیں درخت تھے، ان کی پوجا ہوتی تھی. کہیں مجسمے بنے ہوئے ہوتے تھے، یہ ان کی پرستش کرتے تھے. یہ مختلف قسم کی شکلیں تھیں جو یہ لوگ پرستش کرتے تھے. لات، عزا اور منات، کیا تم نے دیکھا ہے؟ یعنی ان کو تم نے معبود خیال کیا ہے، لات اور عزا اور منات کو جو دور اور پچھلی طرف ہے. کتنی بری بات ہے اور کتنا غلط تصور ہے. اور یہ مختلف شکلیں تھیں، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں آتا ہے، رب ان وجنبنی وبنی نعبد الاصنام، اے خداوند کریم مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے دور رکھ. انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ جو اصنام ہیں یہ بہت سی مخلوق کی گمراہی کا سبب بنے. اضللنا، گمراہی کا سبب بنے، ان کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے. اب یہ مختلف تھے اور کئی کعبے بنائے ہوئے تھے اور ان کا طواف کرتے تھے لوگ. چنانچہ ایک اسی قسم کا کعبہ بنایا ہوا تھا بنی تئی کے اندر. تاریخ ابن شام میں مذکور ہے کہ جب مکہ فتح ہوا اور اللہ تعالی نے غلبہ عطا فرمایا تو وہ بنی تئی کے گھر کو بھی گرانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بھیجا تھا, جا کر کے اس کو گراؤ. کعبہ تو ایک ہی ہے, یہ کعبے کیا جگہ جگہ بنائے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ذی الخلصہ ایک مقام ہے یمن کے اندر, یہ تبالہ بڑا سرسبز اور درخیز علاقہ ہے, اس کے اندر ایک کعبہ یمانیہ بنایا ہوا تھا, اس کے گرد طواف کرتے تھے لوگ, چکر مارتے تھے اور بت وغیرہ وہاں رکھے ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 آدمی کا جتھا دے کر بھیجا تھا, فرمایا تھا کہ مجھے راحت پہنچاؤ. میں جب یہ سنتا ہوں کہ کعبہ شریف کے مقابلے میں کسی نے یہ مصنوعی کعبہ بنایا ہوا, مجھے بڑی تکلیف ہوتی. تو کعبہ تو اللہ نے مقرر کیا ہے اور طواف تو اس کے ساتھ خاص ہے, مجھے راحت پہنچاؤ. حضرت جریر گئے اور انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اس کو جلایا, خاک سیاہ کر دیا اور مٹا دیا. یہ مطلب ہے کہ یہ ذی الخلصہ یہ قبیلہ دوست کا, یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا, قبیلہ تھا دوست, یہ زیادہ تر اس ذی الخلصہ کو کی جاتے تھے اور طواف کرتے تھے. یہ جو لات ہے, یہ لات کا مادہ جو ہے یہ لوا سے بھی بنایا گیا ہے اور لات یلوت سے, یلوتو سے بھی. لوا کا مادہ ہوتا اس کا معنی جھک جانا ہوتا, ہر وقت اس پر جھکے رہتے تھے لوگ, آتے تھے سیدھے کرتے تھے, چومتے تھے, نظریں پیش کرتے تھے, مرادیں مانگتے تھے. یہ اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا آدمی تھا, اور یہ دو روایتیں ملتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ ستو گھی وغیرہ بیچا کرتا تھا, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ شہرت اس کی اس بنا پر ہوئی تھی کہ یہ حج کے موقع پر حاجیوں کو ستو وغیرہ کھلایا کرتا تھا, گھی میں چرب کر کے یا پانی میں گھول کر وہ پلاتا تھا. اسی وجہ سے اس کا نام لات, جو نیکی کی بات تھی. لیکن بعد میں پھر لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر لی, اس کا مجسمہ بنا لیا, پھر نظرانے شروع, مرادیں مانگنے لگے. ابتدا کچھ اور ہوتی. یہ جو سورہ نوح کے اندر اللہ تعالی نے وہ پانچ معبودان باطلا کا ذکر کیا ہے, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, بعض روایات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے, سرم نیک لوگ تھے. لیکن بعد میں پھر یہ ان کی پوجا شروع ہو گئی اور پھر یہ دیوتا بن گئے. ود جو ہے یہ محبت کا دیوتا کہلاتا تھا, جیسا ہندوؤں کے ہاں برہما جی مہاراج محبت کا دیوتا. اور یہ انسان کی شکل پر ہی بنایا ہوا تھا, اور سوا جو تھا یہ عورت کی شکل پر, اس کو حسن و جمال کی دیوی کہا جاتا. ہنور کے یہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے, درگا دیوی جو ہے وہ حسن و جمال کی دیوی, جیسا کہ لکشمی دیوی ہندوؤں کے ہاں مال و دولت کی دیوی, مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اس کی پوجا اور نیاز کی جاتی ہے. مصائب اور آفات کے لیے کالی دیوی جو کلکتے میں جس کا مندر ہے, یہ طرح طرح کے مندر ان کے نام پر بنائے. تو اس طریقے سے یہ لات جو تھا یہ اصل میں یہ بات تھی, اور بعد میں اس کی پوجا شروع کر دی لوگوں نے. اور عزہ یہ درخت تھا, کیکر کا درخت, تین درخت تھے, ان کے نیچے پوجا پاٹ ہوتی تھی اور ساتھ مندر بھی بنا ہوا تھا. اس مندر میں پجاری ہوتے تھے, وہ طرح طرح کے شرکیہ باتوں کی آبیاری کرتے رہتے تھے. تو جب اسلام کا غلبہ ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد ابن ولید کو بھیجا کہ ان کو جا کر صاف کر دو. خالد ابن ولید نے وہ تینوں درخت کاٹ لیے, لیکن معلوم ہوا کہ ابھی تک مقصد حاصل نہیں ہوا. وہ پجاری ادھر بھاگ جاتے ہوں گے, تو اب وہاں کچھ چھپی ہوئی وہ دیوی تھی, وہ باہر نکلی. باہر نکلی برینا بالکل, سر پر مٹی ڈالنے لگی, واویلا کرنے لگی. خالد ابن ولید نے نہیں چھوڑا, اس کو قتل کر دیا, تلوار چلا کر ختم کر دیا. اور یہ ان کی زبان پر تھا, یا عزہ کفرانک الا سبحانک انی رایت اللہ کا دہانک. تیری اب ناقدر دانی ہوگی, شکر گزاری نہیں ہوگی تیری. میں نے دیکھ لیا کہ خدا نے تیری توہین کی ہے, تو توہین کے قابل ہے. تو جس وقت حضور کے سامنے یہ ساری بات ذکر کی گئی کہ ایسا فرمایا, یہ عزہ تھی. عزہ عزیز اور عز کی معنی سے بنائی ہوئی, یہ عورت کے نام پر ہے. تو درخت ارد گرد ان کی نیچے پوجا ہوتی تھی اور یہ دیوی تھی. فرمایا یہ عزہ ہے, ولن توبد ابدا, اب اس کی آئندہ کبھی بھی پوجا نہیں ہوگی, خدا نے ختم کر دیا, عزہ کے پجاری اب نہیں ہوں گے. اور یہ قوت اور طاقت کی دیوی مانی جاتی تھی, جیسا کہ ہندوؤں میں درگا دیوی, یونانیوں میں زورا دیوی. ازورا کے نام پر, ستارے کے نام پر مندر بھی بنائے ہوئے. یہ قوت اور طاقت کی دیوی مانی جاتی تھی, اس کو ختم کیا گیا. یونانیوں کے یہاں یہ تصور تھا کہ قوت اور طاقت اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے, خیر و شر تقسیم ہوتا ہے. فبی عتاب ذوفسن قارور اطان زید غیر ذیل خیر ذیل شر الحوان, دو قارورے اس کی دہلیز میں پڑے ہوئے ہیں, بوتلیں دو پڑی ہوئی, ایک خیر کیا ایک شر کیا, کسی کو دونوں میں سے ایسا ملتا کہ خیر و شر کو تقسیم کرنے والے. یہ تصور یونانیوں کے ہاں بھی پایا جاتا تھا, ہندوستانیوں کے ہاں بھی یہ. اور یہ عزہ جو تھا, چنانچہ احد کی لڑائی میں جس وقت مسلمانوں پر ذرا افتاد پڑی, تو ابو سفیان نے حبل کا نعرہ لگایا. بخاری میں حبل کا بھی ذکر آتا ہے, جس کی پرستش کرتے تھے, بولو حبل, حبل کی جے ہو, غلبہ ہو حبل کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا, آپ کے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ وہ کدھر گئے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ختم ہو گئے. حضور نے فرمایا ہاں, اور سال یہ بھی کہنے لگا, لنا العزہ ولا عزہ لکم, ہمارے لیے عزہ ہے تمہارے لیے عزہ نہیں. حضور نے فرمایا اس کو جواب دو, اللہ مولانا ولا مولانا, ہمارا آقا اللہ ہے تمہارا آقا کوئی نہیں, تم شیطان کے پجاری ہو. تو عزہ پر فخر کرتے ہو, حبل پر فخر کرتے ہو, ان کی بلندی کے لیے یہ کام کرتے ہو, یہ سب مردود کام ہیں, غلط کام ہیں. تو یہ عزہ اس طریقے سے, وہ درخت تھے تین, وہ کاٹے گئے اور مندر تھا اور اس میں دیوی تھی وہ. اور یہ جو منات تھا, یہ مشلل کے مقام میں تھا. مسلم شریف میں آتا ہے صحیح رواج, اس ساحل کے قریب تھا یہ. اور زیادہ تر اس کا پجاری جو تھے وہ ادھر سے آتے تھے, یہ انصار پہلے اس کے پجاری تھے. اور عجیب و غریب بات ہے کہ جب وہ آتے تھے تو عجیب عجیب شرکیہ باتیں کرتے تھے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ انصار جاہلیت کے زمانے میں اپنے گھروں سے چلتے تھے تو اصاف اور نائلہ کے نام پر احرام باندھتے تھے. اصاف اور نائلہ, یہ اصاف مرد تھا اور نائلہ عورت تھی. امام نووی نے ترمذی کی شرح میں لکھا ہے کہ جاہلیت کے دور میں کسی وقت ان دونوں نے خانہ کعبے کے اندر زنا کا ارتکاب کیا تھا تو اللہ تعالی نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا تھا, پتھر بن گئے. تو پہلے ان پتھروں کو نکال کر لوگوں نے وہاں قریب رکھا کہ عبرت حاصل کریں گے, عبرت کے لیے وہاں قریب تھے, صفا مروہ کے پاس رکھے ہوئے. پھر آہستہ آہستہ دور چلے گئے اور پھر شیطان نے انہی کی پوجا کرانی شروع کر دی. حالانکہ اصل واقعہ اس قسم کا ہوا تھا. تو لبے کا نائل نائلہ اصاف اور نائلہ کہتے ہوئے آتے تھے. آج کل رابضیوں کا جیسا اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں, لبے کا یا خمینی کہتے ہوئے جاتے ہیں. وہ مطلب اب جہاں جو فساد ہوا مکہ مکرمہ میں, وہاں یہ بھی نعرے لگاتے ہیں, لبے کا یا امام خمینی. یہ شرکیہ نعرے کی ایسے ہی وہ لبے کا نائلہ و اصاف کہتے ہوئے آتے تھے. اور پھر وہ یہ کرتے تھے کہ وہ صفا مروہ کے درمیان طواف کرتے تھے. جو نائلہ اور اصاف کے نام پر احرام باندھ کر آتے تھے صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے. اور ادھر یہ تھا کہ اگر منات کے نام پر وہ طواف کرتے تھے, احرام باندھتے تھے, مشلل کے مقام میں تھا, وہاں سے آئے اور لبے کا یا منات کہتے ہوئے جب وہ آتے تھے تو پھر ان کے لیے صفا مروہ کے درمیان طواف کرنا روا نہیں ہوتا تھا. تو کہتے ہیں یہاں نہ کرو طواف, پھر کعبے کا ہی طواف کرتے. بعد میں جب اسلام کا دور آیا تو انصار نے اور ایسے لوگوں نے جب یہ کعبے کی طواف کے بعد صفا مروہ کی سائی کا وقت آیا, کچھ حرج محسوس کیا اور ذہنوں میں یہ بات آئی, یہ تو ہم ان بتوں کی وجہ سے اور ان معبودان باطلہ کی وجہ سے یہ چکر لگایا کرتے تھے, تو کہیں یہ خراب ہی نہ ہو. تو اللہ تعالی نے کلام پاک کے اندر یہ حکم نازل کیا, ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ, یہ تو شاعر اللہ میں ہیں, جو حج کرتے ہیں وہ ان کا بھی طواف کرے, سائی کرے. یہ خرابیاں تو بعد میں مشرکوں نے بنائی. یہ منات کی پوجا تو عمرو بن لوہی کے دور سے شروع ہوئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 500 سال پہلے. اس سے پہلے 1500 سال تک عرب سارے کے سارے توحید پرست تھے اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے طریقے پر تھے. یعنی یہ قصی بن کلاب کا دور جب آیا تو اس وقت یہ عمرو بن لوہی جو یہ شخص تھا, تو اس نے یہ بت پرستی کا, کوئی یہ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام جیسا کہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے, یہ سب اس کی کارستانی تھی. اس نے آ کر اس کو رواج دیا, پھر بہت جلد ہی رواج پڑ گیا. ایسا رواج پڑا کہ خانہ کعبہ بھی پر ہو گیا اور ہر گھر میں بت ہیں, ہر جگہ بت ہیں, مجسمے مختلف تصوروں پر بنائے ہوئے ہیں اور ان کی پوجا ہو رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ تشریف لائے تو اندر خانہ کعبے کے اندر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے رکھے ہوئے, آپ اندر نہیں داخل ہوئے جب تک کہ ان کو باہر نہیں نکالا گیا. اور پھر وہ ایسے مجسمے بنائے ہوئے, ان کے ہاتھ میں جوئے کے تیر پکڑائے ہوئے. آپ نے فرمایا خدا کی لعنت ہو ان مشرکوں پر, ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی بھی جوا نہیں کھیلا. یہ کتنا غلط تصور دے رہے ہیں کہ جو بھی دیکھے گا کہیں گے یہ بھی یہی کام کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں. مطلب یہودیوں نے بھی ایسا بگاڑ پیدا کیا, جو غلط کام کرنا, زنا کا ارتکاب کرنا, پھر اس کو نبیوں کی طرف منسوب کرنا. کہ جی فلاں نبی بھی ایسا کیا کرتا تھا، الیاذ باللہ، وہ برائی کے کام نبیوں کی طرف منسوب کیا. یہ بائبل بھری ہوئی ہے ایسی بے حیائی کی باتوں سے، جو بھی بے حیائی کی بات کرتے تھے خدا کے نبیوں کی طرف اس کو منسوب کرنا. تو یہ تھا یہ منات، یہ تمام یعنی وہ تھے. کیا تم نے لات اور عزا اور منات کو، جو تیسرا یہ ذرا دور تھا، ایک طائف کے قریب تھا وادی نخلا میں، اور یہ مختلف جگہوں میں رکھے ہوئے تھے اور ان کی پرستش لوگ کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو تم معبود خیال کرتے ہو. اور پھر یہ ہے کہ بعض ان میں عورتوں کی، عزا جو ہے یہ عورت کا نام، عزا یہ عزیز یا عز کی مونس ہی ہے، تو کتنا غلط خیال ہے. اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو، اور خدا کی طرف نسبت جب کرتے ہو تو وہ بیٹیوں کی کرتے ہو. یہ تو کیسی کھوٹی تقسیم ہے. اپنے آپ سے بھی تم خدا کی ذات کو گھٹیا سمجھتے ہو، الیاذ باللہ، بیٹیوں پر راضی نہیں ہوتے اور خدا کی طرف یعنی بیٹیاں کا تصور کرتے ہو، اور ان کے لیے الوہیت کی بات ثابت کرتے ہو. کہیں فرشتوں کو بنات اللہ کہتے ہو، کہیں یہ عزا جیسے معبود دیویاں بنا لی اور ان کے بارے میں یہ تصور کیا. کتنی کھوٹی تقسیم ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تو نام ہی نام ہیں جو تم نے رکھے ہوئے، نیچے تو کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے اندر تو کوئی اختیار نہیں ہے جن کے تصور پر تم نے یہ بنائے ہوئے مجسم، اور جس بنا پر تم پوجا کرتے ہو، نظر و نیاز دیتے ہو، دعائی دیتے ہو، پکارتے ہو اور اپنی حاجتیں ان سے مانگتے ہو، وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں. افمن یخلق کمن لا، جو پیدا کرنے والی ذات ہے اختیار تو اس کے پاس، یہ تو پیدا کی اور بعض ایسی کی جن کو گھڑ کر تم نے اپنے ہاتھوں سے رکھا ہوا، اپنے ہاتھ سے گھڑ کر مجسمے رکھی ہوں، پھر ان کی پوجا ہو رہی. یہ نام ہی نام ہے جس کو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھا ہے، خدا نے اس کے بارے میں کوئی سند نہیں نازل، یہ سب جھوٹ. اور ان کا نام لے کر کہتے تلکل غرانی کل اولا ان نے شفاعت ہن لترتجا، یہ بڑی بڑی ہستیاں جی، ان کی سفارش جو ہے کارگر ہوگی، یہ ہم کو ضروری چھڑائیں گے، بچائیں گے، خدا راضی ہو ناراض ہو بھرا. یہ جبری شفاعت کے قائل تھے ان کے بارے میں، جگہ جگہ اس شفاعت کا رد کیا گیا قرآن میں، ایسی کوئی سفارش نہیں اور نہ ان کو اختیار ہے، نہ کوئی سفارش کرے گا. سفارش تو خاص شرائط کے ساتھ ہوگی کہ جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، اور پھر اذن الہی سے ہوگی. تمہاری اس قسم کی سفارش کا کوئی تصور نہیں، یہ سب مشرکانہ سفارش ہیں. اور یہ جیسا کہ قوم نوح نے بنائے ہوئے تھے، ایغوث، غوث کا مادہ اسی سے، یہ فریاد رسی کے لیے، فریاد رسی کے لیے اس کا تصور رکھتے تھے، یہ مشکل کشائی کرتا ہے حاجتوں کے وقت، یہ غوث ہے، غوث کے معنی فریاد رس. اور یہ بنایا جاتا تھا ایسا شیر کی شکل میں، شیر کی شکل میں بنا، بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ مشکل کو حل کرے گا مطلب. اور کہیں گد، نصر گد کو کہتے ہیں، طاقتور جانور ہے، دور سے جلدی آئے گا فریاد رسی کرنے کے لیے. اور یعوق، یعوق کے معنی تکلیف کو ہٹانے والا، دور کرنے والا، گھوڑے کی شکل پر بنایا جاتا ہے، تو گھوڑا طاقتور جانور ہے، جلدی جاتا ہے، کام دیتا ہے، مطلب ایسے تصور رکھے ہوئے. جیسا کہ بعض لوگ یا علی مشکل کشا یا پیر دستگیر مدر یہ نعرے لگاتے ہیں، تو اس کے اندر یہی مشرکانہ تصور پایا جاتا. یہ تمام کے تمام اس زمانے کے مشرکوں کو یہ بات تھی، اور ان کے ہم یہ عربوں کے ہم یہ تصورات پائے جاتے ہیں. حالانکہ مشکل کو حل کرنا، ما فوق الاسباب، کسی کی فریاد رسی کرنی، اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں. ساری عاجز بندے مخلوق, نبی, فرشتے, جنات ہوں, جو بھی ہو, سب عاجز مخلوق ہے. کسی کو خدا نے اختیار نہیں دیا, کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر مقرر نہیں کیا, کسی کو بیٹا نہیں بنایا. متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا, عیسائیوں کی طرح باطل عقیدہ کہ یہ بیٹا بنا کر اس کو اختیار دے دیے, یہ مشکل کشائی کریں گے, آگے بھی بچا لیں گے ہم کو, انہوں نے کفارہ جو دے دیا, ہم کچھ بھی کرتے رہیں. یہ تمام غلط باتیں ہیں, اور عربوں میں بھی یہ اس قسم کی باتیں پائی جاتی تھیں. فرمایا نام ہی نام ہے اور کچھ نہیں, اور خدا نے کوئی سند نہیں. محض گمان پر چلتے ہیں, اور جو نفس خواہش کرتا ہے اس پر چلتے ہیں, حالانکہ حقیقت آ چکی. کیا انسان کے لیے وہ ہے جو خواہش کرے گا؟ ہرگز نہیں. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان خواہش کرتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا خواہش کرتا ہے, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون سی خواہش اس کے لیے لکھی جاتی. غلط خواہش کرے گا ممکن ہے وہی اس کے لیے لکھی جائے. تو اچھا یہ خیال قائم کرنا چاہیے. اور انسان خیال کرتا ہے کہ جو وہ چاہے گا وہی ہوگا, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالی نے انسان کو بیکار نہیں بنایا, اللہ احاطہ کرنے والا ہر طرف سے, انسان کو مکلف بنایا, ایسا بنایا کہ قانون کی پابندی اس کے ذمہ لازم ہے. ایسا نہیں بنایا کہ جو اپنی خواہش کرتا رہے وہی ہوتی رہے گی. کیوں کہ سب اختیار فللہ الاخرت والاولا, آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی تمام اختیار اللہ کے پاس. کسی کو اس نے نہیں سونپا یہ اختیار کہ کسی کو پکارا جائے اور کسی سے حاجت روائی کی جائے. اختیار تو سب اللہ کے پاس ہے, اسی سے حاجت مانگنی چاہیے اور اسی سے فریاد رسی کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم, إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ, بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں, نئے کام دیتی ان کی سفارش کچھ بھی, اگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے اس کے لیے اس کو جس کو چاہے وہ یرضا اور پسند کرے. بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر, البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے عورتوں جیسے نام, اور نہیں ہے ان کو اس بات کا کچھ علم, نہیں پیروی کرتے یہ لوگ مگر ماز گمان کی, اور بے شک گمان نہیں کام دیتا حق کے سامنے کچھ بھی. بس آپ اعراض کریں اس سے جس نے منہ موڑ لیا ہے ہماری یاد سے, اور نہیں ارادہ کیا اس نے مگر دنیا کی زندگی کا, یہ ہی پہنچ ہے ان کی علم تک. بے شک تیرا پروردگار وہ بہتر جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے, اور وہ بہتر جانتا ہے اس کو جس نے ہدایت پائی. سورت کے ابتدائی حصے میں رسالت کا ذکر ہوا, اور رسالت میں شک اور شبہ کرنے والوں کا رد ہوا, اور وحی الہی کا نازل ہونا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اور مقام بلند پر آپ کا فائز ہونا اور معراج کے واقعہ کا ذکر اور پھر قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرنا، یہ سب باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے مشرکین کا رد کیا اور شرک کا، لات عزا اور منات کی پرستش کرنے والے لوگ اور ان کے اندر الوہیت کا کرشمہ ماننے والے اللہ نے ان کا رد کیا. معبودان باطلہ تو اور بھی بہت سے ہیں، لیکن خاص طور پر ان تین کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عرب کے لوگ ان کی بہت زیادہ پرستش کرتے تھے. لات عزا اور منات یہ تعداد میں زیادہ تھے ان کے پجاری، تو خاص طور پر ان کا رد کیا. اور ان کے نام بھی عورتوں جیسے نام ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ اپنے لیے تو لڑکوں کو پسند کرتے ہیں، بیٹوں کو، اور یہ الوہیت کی طرف جب نسبت کرتے ہیں تو وہاں عورتوں کی نسبت کرتے ہیں. یہ کتنی کھوٹی اور غلط تقسیم ہے، جس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کرتے ہیں. وہ اس کا اللہ تعالی نے رد فرمایا. اور پھر ان لوگوں کا ماز گمان کے اوپر چلنا، اس کا ذکر کیا. ان کے پاس کوئی ہدایت کی سند موجود نہیں ہے، ماز گمان پر چلتے ہیں اور خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کرتے ہیں، حالانکہ ہدایت ان کے پاس پہنچ چکی ہے. ان کا فرض تھا کہ اس ہدایت کو مانتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اب یہ فرشتے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرک لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں، جیسا کہ لات عزا اور منات وغیرہ کے بارے میں عرب کے مشرکین کہتے تھے کہ تلک الغرانیق الاولیٰ ان شفاعتہن لترتجا، یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں اور ان کی سفارش ضرور مقبول ہوگی، یہ اپنی سفارش سے ضرور ہمیں بچا لیں گے اور ہماری مرادیں بھی پوری کرا دیں گے، یہ اعتقاد رکھتے تھے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں بناوٹی من گھڑت، اور وہ بھی صرف نام ہی نام تک، نیچے کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ خدا تعالی کی جانب سے جو حقیقی خالق مالک رب نافع اور دار ہے، نہ اس کی جانب سے کسی کو اختیار دیا گیا ہے، محض نام بنائے ہیں اور اس کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ کسی کے اندر اختیار ہے. تو یہ ان کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ ایسی سفارش کے مالک ہیں کہ وہ سفارش سے ہم کو بہر حال بچا لیں گے، عذاب سے بھی اور ہماری مرادیں بھی پوری کرا دیں گے. تو ان کا رد کیا اللہ تعالی نے، فرمایا یہ کیا ہے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ایک نام ہی نام ہے، اس کے ماتحت کچھ حقیقت نہیں ہے. اس کے برخلاف فرمایا وکم من ملک فی السماوات، بہت سے اللہ کے فرشتے جو آسمانوں میں ہیں. یقینی بات ہے کہ ملائ اعلی کے فرشتے یقیناً بڑا درجہ رکھتے ہیں بلندیوں میں، جو ہیں حاملین عرش، اس کے ارد گرد چکر لگانے والے، حضیرت القدس کے اندر جو ملائکہ کی جماعتیں رہتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ علیین کے اندر جو ملائکہ ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ آسمانوں میں جو اللہ کے مقرب ملائکہ ہیں ان کے درجات یقیناً بلند ہیں، اور وہ بڑے مرتبے کی ہستیاں ہیں. اس سے پھر نیچے بتدریج آسمانی دنیا، پھر فضا، ہوا، پھر ملائے سافل کے فرشتے آتے ہیں. ملائے سافل کے فرشتے بھی اللہ کے احکام کی تعمیل میں ہر وقت لگے رہتے ہیں. اور ملائکہ کی ایک قدر مشترک ایک صفت یہ ہے کہ ہر وقت ان کی نگاہ خدا تعالی کی اس تجلی اعظم کی طرف لگی رہتی ہے، اور خدا کی جو یاد ہے یا اس کا ذکر ہے وہ ہر وقت ہی ان کا دھیان اس میں رہتا ہے، چاہے وہ کیسے بھی کام انجام دیتے رہیں باقی، لیکن یہ بات ہر وقت ان کے پیش نظر رہتی ہے. تو یہ مقرب فرشتے اللہ نے فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ لا تغنی شفاعتہم شیئا. یہ لات عزیٰ کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں مشرکین؟ بہت سے مقرب فرشتے جو آسمانوں میں ہیں، بلندیوں پر ہیں، ان کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالی اجازت دے جس کو چاہے اور جس کے بارے میں پسند کرے. مقرب ترین فرشتوں کی بھی سفارش نہیں ہو سکتی مگر ان شرائط کے ساتھ کہ اللہ تعالی کی اجازت ہو اور اللہ تعالی جس کو پسند کرے. اور قرآن کریم میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے کفر اور شرک کو بالکل پسند نہیں کرتا. وین تکفر، کفر کرو گے تو ہرگز راضی نہیں ہوگا، اگر ایمان لاؤ گے تو خدا راضی ہوگا. تو سفارش اور شفاعت کے لیے یہ دو شرطیں ہیں، ایک ایمان کا ہونا اور شرک نہ ہو، ایمان اور توحید خالص پر اعتقاد رکھنے والا اس کے حق میں سفارش ہوگی. اعمال کی کمی ہے، کوتاہیاں ہیں یا اور خرابیاں ہیں، لیکن ایمان صحیح ہے، ایمان کے اندر کوئی خلل نہیں ہے شرک میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی اجازت سے، بغیر مشرق تو کہتے ہیں کچھ بھی حالت ہو، خدا ناراض ہو یا راضی ہو، ہر حالت میں یہ سفارش کر کے ہم کو بچا لیں. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جبری سفارش کے قائل. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو دنیا کے حکمرانوں پر قیاس کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کے حکمران ایسے ہیں کہ بعض اوقات وہ بعض آدمیوں کی سفارش جبرن ماننی پڑتی، اگر وہ نہیں مانتے تو نظام سلطنت درم برم ہوتا، انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا معاملہ الٹ دیں گے. لہذا بادل ناخواستہ بھی وہ ان کی سفارش قبول کرتے، حالانکہ دل نہیں چاہتے، کہ اس پر ہی اللہ کو قیاس کی. حالانکہ خدا تو قادر مطلق ہے، خدا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرائے، الیاذ باللہ. یہ سب غلط اور فاسد اعتقاد تھی، اور قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے کہ سفارش باذن الہی، من الذی یشفع عنده الا باذن. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے مقام محمود پر فائز کیا. قیامت میں جب مشاہدہ ہوگا تو حضور نے فرمایا کہ میں سفارش کروں گا، اور اس کی کیفیت بتلائی گئی. کہ میں خدا تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، میں سجدے میں پڑھ کر خدا کی ایسی تعریفیں کروں گا جو آج مجھے معلوم نہیں ہے، اسی وقت اللہ الہام کرے ایسے محامد اور ایسی تعریفیں میں اللہ کروں، اور یہ سجدہ بڑی دیر تک ہوگا، پھر اللہ تعالی فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں سجدے سے، سنتوتا وشفا تشفا، آپ سوال کریں آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، یہ اجازت ہوگی. محضرین کے قول کے مطابق کسی مرفوع روایت میں یہ آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن تفسیری روایتوں میں محضرین بعض ذکر کرتے ہیں کہ یہ سجدہ 10 سال کی وقفے تک لمبا ہوگا، جیسا کہ دنیا میں 10 سال گزرتے ہیں، اتنے وقفے تک یہ لمبا سجدہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اجازت ملے گی سفارش، پھر آپ 2 قسم کی سفارشیں کریں گے، ایک شفاعت کبریٰ ہے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، سارے نبی اس سے عاجزی کا اظہار کریں گے کہ ہم نہیں یہ سفارش کر سکتے، اور پھر دوسری شفاعت صغریٰ ہے امت کے گنہگاروں کے حق میں، بعض وہ ہوں گے کہ جن کے حق میں دوزخ واجب ہو چکا ہوگا، وہ جانے والے ہوں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اللہ تعالی وہ ان کو معاف کر دے گا اور وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، بعض دوزخ میں جا چکے ہوں گے اور وہاں سزا کاٹیں گے اور پھر سفارش ہوگی اور وہ نکلیں گے، اور بعض کے درجات اللہ بلند فرمائے گا، رفع درجات کے لیے بھی سفارش ہوگی، اور یہ کئی مواقع میں ہوگی. اعلی حاضر قیاس جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شفاعت کی اجازت ہوئی، پھر باقی انبیاء بھی اس کے بعد سفارش کریں گے، پھر شہداء بھی.